İçlerinden bir takımı. Ey siviller! Tutunacak yeriniz yok. Geri dönün demişti. İçlerinden bir topluluk da peygamberden, evlerimiz emniyette değil diyerek izin istiyorlardı. Oysa evleri tehlikede değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı.